Fulsang Ling. Kurt Düşü. Seslendiren Akın Altan. Bay Pai, Chi Li'nin yerlisiydi. En büyük oğlunun adı da Chia'ydı. Bu oğul, yaklaşık 2 yıldır güneyde yargıç olarak görev yapmaktaydı. Ama aradaki uzaklık çok fazla olduğundan, ailesi ondan hiçbir haber alamamıştı. Bir gün, uzaktan akraba oldukları Ting adında birini eve çağırdılar. Bu beyefendiyi nicedir görmemiş olan Bay Pai, ona çok candan davrandı. Ting, ölüler ülkesi yargıcı tarafından zaman zaman yeryüzünde tutuklamalar yapmakla görevlendirilen kişilerden biriydi. Bay Pai, sohbet sırasında Ting'e aşağıdaki ölüler ülkesi hakkında sorular sordu. Ting ona pek çok şey anlattı. Ama Pai'nin yüzünde bunlara pek inanmadığını gösteren bir gülümseme vardı. Birkaç gün sonra tam biraz kestirmek için uzanacağı sıra, Ting eve geldi ve bir gezintiye çıkmayı önerdi. Bunun üzerine dışarı çıktılar ve bir süre sonra kente vardılar. "Burada," dedi Ting bir kapıyı göstererek, "senin yeğenin yaşıyor." Sözünü ettiği Bay Pai'nin ablasının Honan'da yargıçlık yapan oğluydu. Pai, bu savın doğruluğu konusunda kuşku gösterince, Ting onu içeri soktu. O da ne? Orada yeğeni resmi giysilerine bürünmüş, makamında oturmaktaydı. Çevresinde nöbetçiler olduğundan yanına yaklaşmak olanaksızdı. Ancak Ting, oğlunun evinin de fazla uzakta olmadığını belirtip, onu da görmeyi isteyip istemediğini sordu. Pai bunu kabul edince büyük bir yapıya gelene dek yürüdüler. Ting, "işte burası," dedi. "Gel gelelim, girişte vahşi bir kurt vardı ve Bay Pai içeri girmeye korktu." Ting ise ısrar etti ve birlikte içeri girdiklerinde kimi ayakta duran, kimi uzanmış uyuyan bütün görevlilerin kurt olduklarını gördüler. Yol ağarmış kemiklerle doluydu ve Bay Pai büyük bir korkuya kapılmaya başladı. Ama Ting hep yanındaydı. Sonunda başlarına bir şey gelmeden eve vardılar. Pai'nin oğlu Chia da tam o sıra ortaya çıkıverdi ve Ting'in yanında babasını görünce çok sevindi. Konuklarına oturacak yer gösterip uşaklara yiyecek içecek getirmelerini buyurdu. Bunun üzerine kocaman bir kurt, ağzında ölü bir adamın gövdesiyle geldi ve onu konukların önüne bıraktı. Korku içinde ayağa fırlayan Bay Pai, oğluna bunun ne demeye geldiğini sordu. "Yalnızca seni canlandırıp güç verecek bir şeyler baba," diye yanıtladı Chia. Ama bu, Bay Pai'nin heyecanını yatıştırmadı. Telaş içinde geriye kaçtı. Ama kurtlar çoktan yolu kapamıştı bile. Tam ne yapacağını bilmez bir haldeyken, hayvanlar korku içinde kaçışmaya başladı. Kimi sedirlerin altına sığındı, kimi masalarla iskemlelerin. Bay Pai, "bunun nedeni ne ola ki?" diye düşünürken içeri altın zırhlı 2 savaşçı girdi, sert bakışlarını Chia'ya çevirdiler, sonra kara bir urgan çıkarıp elini ayağını bağlamaya giriştiler. Chia savaşçıların önüne yığılıverdi, düşer düşmez de sipsivri dişli bir kaplana dönüştü. Savaşçılardan biri ışıl ışıl kılıcını çekip kafasını koparmaya yeltendi. "Dur, daha zamanı gelmedi," diye bağırdı öbürü. "Bu, gelecek yılın 4. ayında olacak. Yalnızca dişlerini sökeceğiz şimdi." Ve ardından kocaman bir tokmak çıkardı. Birkaç vuruşla hayvanın dişlerini yere döküverdi. Kaplanın acı içinde kükreyişini görmeliydiniz. Neredeyse koca koca tepeleri yerinden oynatıyordu. Korkudan aklı başından uçmuştu Bay Pai'nin, sıçrayıp uyanıverdi. Bir düş gördüğünü anladı ve hemen Ting'i evine buyur etmek için birilerini gönderdi. Ama Ting, bağışlanma dileyerek daveti geri çevirdi. Düşünde gördüklerinin anlamını çözmeye çalışan Bay Pai, bu kez küçük oğluyla Chia'ya uyarı ve öğüt dolu bir mektup gönderdi. Pai'nin oğlu abinin yanına vardığı zaman bir de ne görsün? Chia'nın bütün ön dişleri dökülmüştü. Söylediğine göre kafası iyiyken attan düşmüştü. Kardeşi, ne gün düştün? Diye sordu. Anladılar ki Chia, babasının düş gördüğü gün attan düşmüştü. Kardeşi bundan dolayı büyük bir şaşkınlığa uğradı ve babasının gönderdiği mektubu okusun diye abine verdi. Chia'nın rengi uçuverdi. Ama hemen kendini toparlayıp kardeşine, ''Attan düşmemin babamın düşüşüyle çakışmasında bunca şaşacak ne var ki?'' diye sordu. Çok geçmeden terfi üstesinde kendini en başa koysunlar diye üstlerine rüşvet dağıtma işine dalınca da tüm bu olup biteni unuttu. Chia'nın buyruğu altındaki görevlilerin acımasız kişiler olduklarını, başkalarından armağanlar aldıklarını, yetkilerini istedikleri kişiler için kullandıklarını, böylelikle kopmaz bir yolsuzluk ağı kurduklarını gören kardeşi koşup abini buldu ve gözyaşları içinde bunların açgözlülüğüne ket vurması için yalvardı. Kardeşim, dedi Chia, senin ömrün küçücük bir köyde geçti. Devlet işlerinin nasıl yürüdüğünü bilmiyorsun. Bizim rütbemizi yükselten de alçaltan da üstlerimizin istencidir. Yoksa halkın sesi değil. Dolayısıyla ancak üstlerini hoşnut kılan kişi başarıya erer. Oysa halkın isteklerini göz önüne alan kişinin üstlerini hoşnut kılma şansı yoktur. Chia'nın kardeşi, öğüdünün kulak ardı edildiğini anladı, bunun üzerine eve döndü ve babasına olup biten her şeyi anlattı. Bunlar yaşlı adama pek dokundu. Ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. O da kendini yoksullara yardım etmeye adadı. Suçlarının karşılığını yalnızca oğlu ödesin, yapılan bu iyilikler sayesinde suçsuz karısıyla çocukları acı çekmekten kurtulsun diye her gün tanrılara yakardı. Ertesi yıl Chia'nın Mülki İşler Meclisi'nde bir göreve önerildiği duyuldu. Dostları bu mutlu olay için kutlamalarını sunmak üzere babasının kapısına yığıldılar. Ama yaşlı adam iç geçirdi, konuk ağırlayamayacak kadar rahatsız olduğunu öne sürerek yatağına döndü. Çok geçmeden yeni bir haber geldi. Chia evine dönerken Uğrularla karşılaşmış, adamlarıyla birlikte öldürülmüştü. O zaman babası yatağından doğrulup şöyle dedi. Doğrusu tanrılar yakarılarımı karşılıksız bırakmadı. Oğlumun günahlarını yalnızca ona ödettiler. Hemen tütsü yakıp şükretmeye girişti. Kimi dostları yaşlı adamı, gelen haberin doğru olmayabileceğine inandırmaya çalıştılar. Ama Pai'nin haberin doğruluğundan kuşkusu yoktu. Ve bir an önce oğlunun mezarını hazırlama derdindeydi. Gel geldim Chia henüz ölmemişti. Uğursuz dördüncü ayda yolculuğuna başlamış ve uğrularla karşılaşmıştı. Onlara bütün parasını, değerli eşyalarını sundu ama uğrular şöyle haykırdılar. Buraya yüzlerce kurbanın uğradığı büyük haksızlıkların öcünü almaya geldik. Yalnızca paranı mı istediğimizi sanıyorsun? Sonra Chia'nın ve kötü kalpli yardımcısının, en sonu da Chia'nın yüz karası buyruklarını yerine getirmede hiç duraksamayan, şimdi de kente giderken ona eşlik eden uşaklarının kafasını kestiler. Ardından ele geçirdiklerini paylaştılar ve hızla savuşup gittiler. Chia'nın ruhu bir süre gövdesinin yanında kaldı. Ta ki oradan geçen yüksek bir mandarin yerdeki ölünün kim olduğunu soruncaya dek. Uşaklarından biri onun falanca yerde yargıçlık yaptığını, adının da Pai olduğunu söyledi. Ne? Dedi mandarin. Bu yaşlı Bay Pai'nin oğlu mu? Bir baba için oğlunun acısını görmek ne kadar kötü. Kafasını yerine koyun. Bunun üzerine adamlardan biri atından inip Chia'nın kafasını yeniden omuzlarının üzerine yerleştirmeye girişti. Ama yaptığı iş mandarinin sözleriyle yarıda kaldı. Kavrayışı eğri kişinin gövdesi de doğru olamaz. Kafasını ters yerleştirin. Chia'nın ruhu yavaş yavaş gövdesine döndü. Karısıyla çocukları cesedi almaya geldiklerinde onun hala soluk aldığını gördüler. Eve taşıdıkları Chia'yı yutabileceği türden yiyeceklerle beslediler. Ev oldukça sapa bir yerdeydi. Bu yüzden Chia'nın kendini topladığında bile yolculuğunu sürdürmesi olanaksızdı. Babası işin aslını öğrenene kadar yaklaşık 6 ay geçti. Bay Pai hemen küçük oğlunu abini eve getirmesi için yola saldı. Chia gerçekten de yaşama dönmüştü. Gel geldim görebilmek için sırtını dönmesi gerekiyordu. Bu yüzden bir insandan çok hilkat garibesi gibi görüldü hep. Sonuç olarak Pai'nin düşünde, etrafında görevlilerle otururken gördüğü yeğeni imparatorluk denetçiliğine atandı ve düşün bütün ayrıntıları böylelikle garip bir biçimde gerçekleşti. Son.